człowieku, ten pociąg za szybko pędzi. Zdecydowanie za szybko, czujesz? Czujesz to, jak on pędzi? Ten pociąg pędzi za szybko, wiesz to? Czujesz to? Jak on pędzi? Ten pociąg za szybko pędzi, patrz. Ach, patrz człowieku, patrz, patrz, sprawdź, patrz, jak jest naprawdę ta czas. Czasu nie mamy dziś na nic, wszyscy ludzie zabiegani. Co drugi zębami zgrzyta, dlaczego pytasz? To miało być Dolce Vita, przecież miało. A jak jest, to sami wiecie. Sam żyjesz w chorym świecie, więc się tak nie ciesz, tak? Ten pociąg za szybko pędzi, znowu najebały siędzisz, patrz. Każdy sam przed sobą udaje, że ten świat jest gajem. Ludzie niszczą się nawzajem. Jaka jest rzeczywistość? Jest słodko-gorzka, nic to. Tobie pozostaje rozpacz. Ile byś nie dał, możesz w zamian nic nie dostać. Świat, globalna wioska, ty chcesz sobą pozostać. Żyć, człowiekiem być, spokojnie pić, egzystować. Ty, człowiek to towar, nie wiesz no co ty. Liczy się podaż i popyt, banknoty mózgami rządzą. Ludzie oddali swe dusze pieniądzom. Warto było? Ci co tak sądzą, błądzą. Oni błądzą bez kresu. Czy to jest warte tego całego stresu? Dokładnie nie wiem, ale mnie to też nie zachwyca. Nikt nie jest pewien, widać niezdecydowane lica. Ten pociąg pędzi szybko, więc się szybko przyzwyczaj. Zamiast tylko ględzić, gdzie jest zwrotnica. I weź się nie zamykaj, trasy każdy nieświadomy. Wagony pierwszej klasy, możesz powyjść do księżyca. To ludzka specyfika, więc nie bądź zaskoczony. Uważaj, niezbadana jest absurdu granica. W ludziach chęć życia, wspólnego trasy odbycia. Chociaż jest w nas różnica, często dosyć spora. Wspólny udział byś się przydał, zapomnieli dzisiaj, że jesteśmy wszyscy razem na tych torach. Motyw, ludzie w różną stronę jadą. Zawsze sami swoim życiem będą kierowali. To ty decydujesz, który jest twój wagon. Wszystkim wam życzę, żebyście dojechali. Ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Wiesz, ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Tak, ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Spokój, mit to Bóg. Hit to ten film nakręcił Hitchcock, ty grasz w nim. Rolę epizodyczną masz w nim. Karty rozdają ci ważni. Kombinujesz jak każdy, szukając szczęścia. Mój blok też przypomina sześcian. Wiesz, mi też trudno jest pojąć, dlaczego ludzie przyszłości się boją. Dlaczego używki nerwów nie koją. Dlaczego według cebosu kultu sfrustrowanych osób. Powiem ci coś, dość mam tego chaosu. Ukryta złość dochodzi do głosu. Stres, żyć bez stresu chcesz. Czujesz, że kres twoich sił jest bliski. Jeszcze trochę dostaniesz zadyszki, wiesz? Padniesz, zostaniesz w tyle. A jak ktoś myślał, że dla niego jest przywilej? Ten pociąg to w jedną stronę bilet. Czekaj chwilę, chwila wykazania męstwa. Nie ma co do tego budulca przeciwieństwa. Nie każdy wyjdzie z tej przejażdżki jak zwycięzca. I pamiętajcie, nie ma hamulca bezpieczeństwa. Jakie są następstwa? Liczne, nie jeden przesadza. Nie wytrzymuje psychicznie wcale, chce wysiadać. Stój, bo samobójstwo jesteś w błędzie, to przesada. Ratuj go, bo w przedziale będzie bałagan na różnych zasadach. Opiera się w tym przejazd, każdy chce mieć głos, mieć wielkie nazwisko. Każdy się zabiera, że to jego jest nadzieja, ale ważny jest los. To on jest maszynistą, przez okna wszystko widać. I zawsze jest pora, ludzie w sytuacjach i tylko w pozorach. I to ci się przyda, potrzebna samokontrola, ale akcja. Chichot! Nie ma konduktora, nie ma konduktora. Takie czasy będzie, co wspominasz. Nie pozwólcie swoim bliskim życiem się zużyć. Nie masz kasy, zapnij pasy i mocno się trzymaj. Życzymy wszystkim miłej podróży. Ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Wiesz, ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Tak, ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg się nie zatrzyma. Kumasz ten klimat? Wiem, że to kpina. Też mnie to drażnić zaczyna. Więcej niż ludzi w Chinach. Spraw masz na głowie. Nerwy niszczą ci zdrowie. Jaki to sens ma, nigdy się nie dowiesz. Powiedz, dlaczego to jest dreszczowiec? Dlaczego człowiek gubi się w informacji po tobie? Robią z niego idiotę. Wmawiają, że kamień filozoficzny to jest Harry Potter. Teraz masz biec, potem odpoczywać. A tymczasem imi i wam z dnia na dzień się ubywa. Dzień coraz krótszy rzucasz. Tlen z trudem wciągasz w płuca. Powiedz, czemu czas tak szybko mija. Powiedz, czemu czas ciebie zabija. Oddałeś mu się w komis. Kompromis, zła i dobra. Sformatowany obraz. My kontra oni. Chichot diabelski, wiesz. Słowa znaczą tyle co nic. To oni, podróżni w pogoni. Ty z nimi gadasz, się zmagasz. Szkoda wysiadać, gdy masz już duży bagaż. To tylko rada bezinteresowna jak od matki. Nie zmieniaj strony, te wagony to nie klatki. Ktoś nam podkłada na drodze pułapki. Tak się składa w drodze, że nie ma przesiadki. Stacja docelowa to już nie tylko są słowa. Trzeba to realizować, łeb twój, żebyś to wiedział. Wciąż pokombinować, pociąg dofinansować. Trzeba się przegrupować, więc stój, zanim swój przedział. Ostatni wagon, ostatnia toaleta, no i drzwi. Patrzysz przez nie, życie ci ucieka, ciekną łzy. Nie to miejsca, każdy znów na ciebie czeka. Po co się smucić, ale pociągu nie da się zawrócić. Nie ma co się kłócić, wspólną sprawą będzie, jest i było. Urosłoby tylko wtedy przy naszej wspólnej nadziei. Na to uwagę trzeba zwrócić, ruszyć całą siłą. Nie pozwolimy, żeby się wykoleił. Ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Wiesz, ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko. Tak, ten pociąg pędzi za szybko. Ten pociąg pędzi za szybko.